إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إجيث فلندريمي أبسلوتي تكون وتم الله جل وعلا Përshëndetjet, mëshira, bekimet e Zotit qofshin mbi më të mirin dhe zotrijun e pejgamberit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe mbi gjithë muslimanët e cilët ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e Kiametit. Vazhdojmë lejen e Allahut subhanahu wa taala në vargun e legjëratave mbi tefsirin, komunikimin e domethënieve të Zotit Gjelle Gjelalu. Pra, mund të quajmë arvatje për pjekje për të nxjerrë nga fjalët e ulemave domethënjet e thella dhe të dobishme dhe ndriçuese të rrugës së besimtarit nga fjalët e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Duke u nisë nga ajeti Zotit Gjelle Gjelaluhu, ku e ka cilësue librën e ti Kitabun Meknun, libër i fshehur, pra libër në kuptimin margaritar i fshehur, kanë thënë dietart, sepse Allahu Xhelle Xhelaluhu nuk ja shpalos dhe nuk ja zbulon të mirat e këtij libri, fshehtësitë e këtij libri, bereqetin e këtij libri, vetëm atij i cili mundohet dhe zhytet dhe e lut Allahu Xhelle Wala duke e bashkuar punën e vet, që t'ja çelë diçka prej kuptimeve të këtij libri madhështor. Pra ky libër është i mshehur për nga natyra e ti, me gjithë se është i hapur në duart e njerëzve. Dhe në e cekëm se Ibn Qayyim el-Jauziye ka thanë, është çudi ki libër i Zotit Gjellu Ala, të gjithë e kanë në duart e tyre dhe shumica njerëzve nuk e kuptojnë. Nuk e kuptojnë. Pra ka folë për Arabët, për njerëz të cilët janë rritë me gjuhën e Kur'anit dhe nuk e kuptojnë, pra nuk i kuptojnë ato domethënjet e thella dhe domethënjet të fuqishme që ai ka ky libër, po para mendon njerëz të cilët as nuk e lexojnë, as nuk orvatën dhe nuk mundohen me hulumtur rreth tij, po para mendon ata të cilët nuk çojnë kokën për originalitetin e tij. Pra besimtari duhet vum, duhet të pikëllohet pse s'pe marr vesh librin e Zotit Xhellahu Ala. Andaj, tefsiri është në këtë kaptin. Orvatje, përpjekje, që t'i lexosh fjalët e dietarëve dhe ta kuptosh madhështinë dhe fjalën e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Para se me vazhduhe në Bismillahirrahmanirrahim, nga si aty jemi, Ibn Recebi, hoxha, i cili ka qenë nxënës Ibn Qayyim el-Jauziye, në librin e tij Jami'ul Ulumi wal Hikam, ka sjellë disa fjalë të selefit rreth madhështisë dhe pëlqyshmërisë leximit të librit Allahu subhanahu wa taala. Nuk do të cekë të gjitha, po vetëm disa sa për të qenë nxitse për të vazhduar në këtë tefsir dhe për të qenë vazhduese në djersitjen tonë në kuptimin e fjalës Allahu xhallahu ala. Thotë Ibn Recebi, Allahu më shërof në librin e tij, wa min a'zami ma yutaqarrabu bihi ila Allahi azza wa jalla min an-nawafil kathratu tilawati kitabihi. Thot Ibn Recebi, Allah e më shiroft, prej nafileve më të mdoja, me të cilat njeriu afrohet ka Allahu te bareke ve teala, pra bëhet më i afërt me Zotin Xhelle Xhelaluhu, dhe na kena folë se të qenurit afër Allahu Xhelle Xhelaluhu nuk është diçka e cila thuhet me lafë, thuhet me fjalë, unë jam afër Allahut, apo tjetëri thot ne jemi afër Allahut, e kështu me radhë, apo dikush dikujt i thot filani është afër Allahut. Kjo nuk ka të bëjë me muhabete. Kjo është hale, hudur, prezencë e cila ngjehet me shpirt, me qenje dhe nuk ka wasf, nuk di njeriu me shprej me gjuha ta. Andaj ajo është ibede, ti afrohesh te Allahu Xhellahu Ala dhe nuk di me përshkrujt ata. Andaj këtë kjo është orvatje. Andaj thot, prej nafileve më të mdoja që të afrojnë ka Allahu Xhellahu Ala është leximi i shumët i librit të ti. leximi i shumët i librit të tij. Wa sama'ihi bi tadabburin wa tafahumin, dhe dëgjimi i librit Allahu xhallahu ala me meditim, bi tadabbur wa tafahum, dhe orvatje për ta kuptuar. Fahm është kuptim. Por çemulli thuhet dikujna fahim tu kalamak, e kuptova fjalën tënde. Pra e kuptova këtu kimrin e kulm, e kuptova. Kur ti thuash të fahem tu kelamek, po mundona me kuptu që ka po thua. Ka dalim. Andaj, nuk mundet dikush me qelë Kur'anin vetëm me një të hapur dhe me than e kuptova. Vesh gjahili këta, thot. Sikur që na shohmi gjehel në kohën ton, se nuk shofin nevoj për me e ledu ditra erë një sure, se e qartë kjo vla. Kjo meseli nuk ka nevoj për të shoshit, dërsa se lefi ju e dini se si jam friksue prej kësaj mesele. Andaj, bitë të fehum, pra mundosh për ta kuptue. Se kjo nuk jo fjallë njeri ju. Ti shpesh herë, si kupton disa fjallë të akademikave të ndryshëm, të autorëve të ndryshëm, të sëtë janë beshar njeri, si ti. Janë rritë, janë zhvillu, kanë përparu pak ma shumë se na, kanë shkrujt me një stil të veçan, na se kuptojnë a shka po dojnë me thonë. Shpesh herë dhe ulemat, apo, Shejhi Islamit të imje, shpesh herë s'kuptohet që ka po thotë. E du të marri për kajimi me në thjezu e fjallë të ti. Plus ku, njeri po thjezon fjallë të njerit. Po fjallë Allahu gjelluara, andaj Allahu nuk e jep kuptimin as let. Thot, ka ardhë nga Khabbab ibn al-Arat, radhiallahu an, shoki pengameri sallallahu aleyhi sallam, se i ka thonë një njerijut, pra Khabbabi, i ka thonë të karrab ila Allahi më stataat. Wa'lam annaka lan tataqarraba ilayhi bi shay'in huwa uhabbu ilayhi min kalamihi. I ka thon Khababi, shoki pejgamberit alayhi salatu wasallam, njeriu ka thon afroju ka Allahu me çka dush dhe sa të mundesh, pra vazhdo me u afru ka Allahu te bareke ve taala. Pasi ka thon dije se nuk afrohesh ka Zoti xhella xjalaluhu me diçka më të dashur tek ai se sa fjala e tij. Pra se thot dikush du më kon afër Zotit, du më kanë afrë Allahu të barë kjo e të ala. Me qka? I themi kry farzët. Sos i farzët? Që ti ka dhënë Allahu i gjelluarë. Pastaj, këtë që librit të ti. Sa e donë mas shumë ti. Ata e donë, Allahu e donë fjallën e vetë. Allahu e donë fjallën e vetë. Ju dini se Allahu e lafdronë vetë vetën. Allahu e lafdronë vetë vetën. Dhe e ka bojë lafdratën ndaj vetë vetës prej dikuj tjetër kibër. Allahu e lafdronë vetë vetën. Si që da shofmi në semërimi në kësot, në ligjerat të fjallë Alhamdulillah, Rabbil Alamin, edhe pëse zbesoj se kena me mërije, këtë mërime ati e shofmi, pëse Allah u ka thonë për veti, falenderimi të konë Allah, pra hajë për thotë për veti, për ilmin që ka e ka për vetë vetën, se ju se na nuk e dim sa është i madhë ajë, kër e ka ditaj se na sunithojnë a faleminderi që shduhet, që ka thonë, e ka lafdru vetën, dhe e ka qujtë lehul kibiria, ati i takon kibiriaja, të mbajturit më të madhë. Dhe e ka bo këtë sifat të vetë vetës, që ja, Allahu e lafdronë vetë vetën, nuk ja ka leju të tjerve. Pro ju e dini se na kur lafdronë vetë vetën, quët ose ka kibri, ose ka vetë pëlqimi. Të dijat, ka thamë pejgamberi alayhi salatu wassalam, pengoj në hymin e xhennet. Pra janë problematike. Nësa Allahu e lafdronë vetë vetën, dhe Allahu në Kur'an e ka lafdru fjallën e vetë shumë. E ka lafdru fjallën e vetë. Dhe kjo argumenton sa e do këta shumë. E donë Allahu gjellu ala. Dhe për nga mirë alejhi salatu selam ka të regu se për hafizin i si li lezon Kur'an shumë do t'i thuhet në gjennet iqra wa irtaqi, lezo dhe de dhe ngritu, lezo, pra kalo shkallë ma lartë në gjennet duke i lezu fjallën e kujt, fjallën Allahu gjellu ala, dhe eri kujt përfundoje hifzi. Kjo argumenton se Allahu gjellu ala e donë librën e tij tepër. Dhe Ibn Recep ka përmendur edhe një fjalë e cila ja vlen të përmendet. Thot kale ba'du l'arifin, thot kanë thonë disa njohës të Zotit Gjellu Ala, arif i thot ati cili e njef Allahun Subhanahu wa ta'ala dhe ka dhije dhe ka ibadet. I kanë thonë disa njerëzve këta njohës të Allahu Gjellu Ala, a e donë Allahun të barëke wa ta'ala dhe a e sinon Allahun Gjellu Ala, ka thonë po. A ki për qëllim Allahun? Po. A jetën për Allahun? Po. Ka thonë, e tahfad kitab Allah, a e mësën përmenç librin e Zotit? Ka thonë, jo. Ka thonë, waghwatha billah. Ka thonë, Allahu në mbrojt. Apo, në mbroft Allahu, pra për kësaj gjendje tane. Ka thonë, me qka këna që shtime Allahu? Me qka kënon ti? dhe me çka i afrohesh atij. Pra libri i Allahut është ai i cili ti kënaqesh me ta e adhuron Allahun me ta. Por ka ndosh mi thon, s'ka rrugë tjetër ka Allahu. Nuk shkohet ndryshe, por vetëm se nëpërmjet kelamit, fjalës së tij subhanahu wa taala. Kemi mbërt tek Bismillahirrahmanirrahim. Dhe përmendëm se bi Bismillah e ka për qëllim estainu billah, kërkojmë mbrojtje me Allahun te bareke ve teala, apo ndihmohem me Allahun xhella xjalaluhu dhe sifatat e tij që ta kryej një punë. Ndihmohem me Allahun xhella wala. Dhe përmendëm diçka rreth bejes dhe rreth ismit. Përmendëm se fjala ism është e martë, disa prej dietarëve kanë thënë sumu i lartë, pra njeriu me emër ngritet apo dhe njeriu ka dëshirë me i thonë o filan me emrin e tina. Dhe disa të tjerë dietarë kanë thënë se emri ism, pra fjala ism, e ka prej ardhmë prej sime, prej shenjës. Pra njerëzit dallohen me emrat e tyre. Emrat janë alamet nëpërmjet të cilave ata dallohen. Nëse thot dikush, pse kanë hi dietarët me i nda kaq fell këtë sende? Bi, ism, edhe e kanë shtjellu Kur'anin fjalë për fjale. Dhe në fund, pas e kanë shtjellu fjalë për fjale, e kanë morë pastaj si gjumle, si një tërsi, si një grumbull, dhe e kanë shiju pastaj. Këta e kanë sjell dietar një shembull për ta kuptue pse duhet kështu tefsiri mu ju qasë që të thirit në këtë formë. Sikur inxhinieri, apo i cili është khabir, është i njohur, apo është njohës i mirë i ushqimeve. Ai inxhinieri kur don me vlerësu një projekt, një ndërtim, një krim të ri, ai nuk e këshirë vetëm bukurinë e jashtme. Po e këshirë detalët e çdo pjesë përbërëse të një ndërtim të rije, të një ndërtimi. Dhe e shikon mënyrën se si janë lidhë njëna me tjetërën dhe fuqinë e tyre, pastaj në fund thot kjo është e bukur ose jo. Apo dietarë disa të tjerë kanë thënë, detalizimi në tefsir është sikur çështja e ushqimit. Kur i morën ata njohësit, mi thonë, a është ky ushqim i mirë apo jo? Çka thonë? Është kusht mi ditë këto lloje të ushqimeve një nga një. Me ditë ta çka ka. Mirë, po për të qenë i mirë ushqimi, ai nuk duhet me vërejt dallim të një pjese të ushqimit e cila mbizotron në ta. Apo ushqimet e ndryshme, ata janë grumbullin një shumë elementeve. Kur është i mirë ushqimi, çka? Nuk duhet me pas shije të veçantë njëna prej tyre. 10 pjesë janë përzi edhe e kanë bënë një gjell. Kjo gjella për të qenë e mirë, nuk duhet me dominue hudra, as qepa, as specat, as zarzavotet të ndryshme. Po duhet më gënë një tërsi e cila njëriju kur e shion ata nuk vëren dalime, po e shion kështu komplet. Po kush e ban këta? A i cili dit detajet e asajna dhe din mi shijue. Kështu janë mufesirat. Mufesirat din me të dalue be, ism, Allah, ilah, rahman, pringaj, zir, faul, fa'il, i ndajnë sendet dhe në fund e morin këtë tërsi, këtë fjali dhe hinë flasin për kështu si tërsi. Bismillahirrahmanirrahim. Andaj nuk kuptohet Kur'ani pa undal kështu. Andaj ne dhe ndalmi me lejnë Allahu Gjelluala sa të kena mundësi në këto mesele. Sa i përket të ismi, këtu vlenë me cek një mesele të cënë une e filova në legjeratën e kaluar, mirë po nuk është qëllova shumë nga se koha ishte ngusht. E i mënkajim e lëgjëzi në librën e ti Bedai ul Fawaid, një librë e cila është prej librave që shë ka titullin ashtu, margaritar të dobive, jo libra është një tjetër librë Fawaid, dobit, ajo është tjetër, kjo është tjetër, kjo është katër vëllime, Bedai ul Fawaid, me ajnë në fund, këta e ka shkrujt hoxha si rezime e kret librave të ti, dhe ka hi në detalet të quditshme. Dhe atë e ka përmend këtë meselën që ka na e përmendëm. Se emri nuk është vetë i emërtuari. Emri nuk është vetë i emërtuari. E sjellmi prapa të shembull të cilat i sjellëm për ta ditë çka po flasim. Fjala laps nuk është vetë lapsi. Fjala libër nuk është vetë libri. Fjala tavolin nuk është vetë tavolina. Pra fjala tavolin nuk është tavolina. Tavolina është ndame prej emrit, pro emri argumenton për tavolinën. Lapsi, laps, kjo shpreja, toni, shkronjat, edhe nëse shkruan edhe nëse thuan, janë të ndame prej këtij lapsi. Po unë edhe nëse nuk e quaj laps, kjo ekziston. Pra edhe nëse nuk e emërtojmë, kjo ekziston. Pse? Se është i ndarë prej emrit. Është mesela ata kush don me e xhet këtë mesele, kush don me hije mbahth këtë mesele, studim i thojnë helil ism ainul musamma. A është ismi vet e emërtuari? Kjo mesele ka kalind, kalind prej të zilit, këta e kanë shtjellu këtë temë. Këta e kanë shtjellu këtë temë. Kujt i kujtohet për ligjëratave ku kemi fol për ata se Kur'ani nuk është i krijuar, kjo mesela atje kthehet. Pra, kur ti thu Allah, Aziz, Ghafur, Alim, këto emra të Zotit Gjellu Ala, nuk janë vetë Allahum, po këto emra aludojnë për Allahum, këto emra aludojnë për Allahum të bareke vë të ala. Pra, qenja Zotit Gjellu Gjellu është ndarë nga emri. Emri është aludus për ta, tregues për ta, sharon dishka për ta. Mos thim detalën nga sa dikujna i do këtë tepër e vështirë, mirë po, mufesirat e kanë përmend, edhe Ibn Kathiri në Muqaddime e ka përmend këtë mesele, helil ism ainul musamma, pse e kanë përmend, se disa mu'tezili kanë hi lugav dhe kanë hi telasheve me disa ajetet të Zotit Gjellë Gjellalu, me disa ajetet të Zotit Tebare Kjovë Teala, e në do të përmend Ibn Qayyim el Gjauzije, se si ka po demand kësaj mesele, duke undihmua Ibn Qayyimin me fjalët e Hoxhës vet, Sheikhul Islam Ibn Taymija, ku Allahu Jalla Jalaluhu në Kur'an ka pru disa ajete kështu. Ka thonë, sebbih isme rabbik. Sebbih isme rabbik. Vedhkur isme rabbik. Allahu Jalla Jalaluhu në Kur'an ka sila ajete, madhroje dhe bani tesbih, pra shprehi madhri, emrit të Zotit. Emrit ism, emrit të Zotit. Dhe të zilit e kanë morë këtë mesele dhe kanë thanë, ha, që Allahu s'po thot, nuk po thot madhroje Zotin, po po thot madhroje emrin e ti, ism, se bihisme rabbike l'a'la, surë l'a'la. Dhe kanë morë këtë ajetë si argumentus për ata se emri është veti emërtuari dhe kanë i luga. Dhe kanë i luga. Dhe në këto mesele që kanë i këto, mohohet hakikati Allahu të bareke vë të ala. Andaj ato kanë thonë se Kur'ani është i krijuar. Kjo ja ka qitë këtë mesejle. Se Allahu thonë, nuk ka thonë Kur'an madhroje Zotin, po ka thonë madhroje emrin e ti. Emrin e ti. Që amë argumenton se emri është vetë Allahu. Te alë Allah. Allahu është i madhë për i kësaj. Allahu është i madhë për i kësaj. Thot i Ibn Qayyim, El Gjauzije, në Bedail Fawaid, vëllimi parë faqen 27, thëtë vë abbar ali shejkhuna Ebul Abbas ibn Tejmije, qaddes Allahu ruhahu an hadhe l-ma'na. Thëtë Ibn Qayyim, ka kalzu mu hoxha jem, shejkhul Islam Ebul Abbas ibn Tejmije, për këtë mesele, për këtë mesele. Dhe Ibn Tejmije në këtë mesele, ka folë në libën e ti të fësir, që ka ju ka përzi shumë ulemave. Para më nda, kjo mesele ju ka përzi shumë ulemave. Pra janë ulemave ju ka përzi. Dhe shejkhul Islam Ebul Tejmije, ju ka po demand. Pse se këtu kanë hillugave, kanë hije qërsokak. Thot, më ka të regu muhe, Shekhu l-Islam, Ibn Tejmije, Allah e më shërof dhe ndryqof shpirtin e tina, për këtë mesele. Bi ibaratin latife, me një shpreje të hol, u e gjize të shkurt, fekale, dhe tha, el ma'na sebbih, natikan, bismi rabbike, mutekellimen bih. Ka thonë, kuptimi ajetit është kështu. Pra kuptimi ajetit sebbih isme rabbik el a'la, sebbih bismi rabbik, madhroje dhe bani të sbi ismit të ti, ismit të ti, emrit të ti. E tash kur thoje dikush, për me shtjelu ma shumë, kur thoje dikush, ti kanë adhuron, a emrin e Allahu të Allahu, që ka i thu? Shlejot mi thonë emrin e Allahu, e jam të adhuru Allahu. Pra ti nuk adhuron emrin e Zotit, pa adhuron Zotin, Gjelle Gjelaluhu. Kjo është meselja. Se ti ta'bud Allah, la ta'bud ism Allah, nuk adhuron emrin e Allahut. Atër qysh kuptohen këta ajete që ka thojnë, madhroje dhe bani të spih, pra adhuroje emrin e Zotit, qysh kuptohet, thot Ibn Tejmija ka thonë, pra kuptimi është, sebbih natikan, ban të spih, duke e shpreh, emrin e Zotit tënd duke e përmend emrin e ti. Pra ti kanë në madhru Zotin, qysh duke e përmend emrin e ti. E madhron Zotin duke e përmend emrin e ti. Wa kedha, kështu është edhe ajeti tjetër, sebbih isme rabbik, el ma'na sebbih rabbik e dhekiran isme hu. Thot përmende, apo madhroje Zotin tënd duke e përmend emrin e ti. Kjo është ajeti i cili e ka qartësuar Sheikhul Islam Ibn Taymija se është për qëllim madhroje Zotin tënd duke ja përmend emrin e tij. Thotë Ibn Qayyim më vonë se këta e ka sharuar më mirë se Ibn Taymija pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Se kjo ajet, a e dini se ka zbrit për të falë namaz, pra në ruku dhe në sejzë për të madhru Zotin xhallahu ala. Për shkak të thënë subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la. Thotë Ibn Qayyim, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka zbatuar këtë ajet, e ka zbatuar. Zbatimi i tij argumenton për kuptimin e ajetit. Kur ka zbrit kjo ajet, çish e ka praktikuar pejgamberi sallam? Në ruku çish ka thon? Subhana rabbil azim. Subhana rabbi. Subhana rabbi. Në sejdë ka thon subhana rabbil a'la. Pra kuptimin çish e ka kuptuar pejgamberi sallam këtë ajet i madh i pastër është Zoti im, i madhruar. Ja ka përmend në fund emrin. Edhe një herë. Subhana, i madh, është Rabbi, Zoti jam. Pastaj, El A'la, i madhi. Pra e ka zbatu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na zbatu në namaz, apo? Thojna subhana Rabbi el Adhim, subhana Rabbi el A'la, dhe me nave dikush thot, e madhroni Zotin, e madhroni emrin e ti, që ka i thojna, e madhrona Zotin duke e përmend emrin e ti. Edhe të se disa djetarë, do t'i ceki, se kanë thanë Allahu Gjellu Ala tek emri ti është aq aludues për qenjen e vetme të ti sa që kur përmendet emri Allah nuk shkon mendja vetëm se tek Zoti Gjellu Ala. Për shembull, për ta qartësu, këtu janë, për shembull, po e zojmë në xhami 4 Muhammeda, 5 Abdullaha dhe 10 Hasana. Kur dikush për ju e thot, o Hasan, o Abdullah, o Muhammed, realisht duhet me të shku menja të 10, të 5, të 4, apo? Dhe duhesh me pas alamet për medaluta, shkanit e thirë. Nuk argumenton për qenjët caktu me dërsa të vishë me sëqarime tjera. Me thonë, o ti filan, ti jam dhe thirë. O ti gjati 2 metre, e kështu me radhë, o ti 20 vjeqarë. Pra nëse janë njani 20, 30, 40, 50, edhe e kanë tutë katër temin Abdullah, dush me pru detalizime për me ditë cëllin Abdullah e të thirë. Mirë, djetarë thonë, kur thush Allah, ku të shkon menja? A mundet me të shku menja dikën qëtër? Absurd ashtë. Të shkon vetëm tek Zoti Gjellu Ala. Pra është bo emri ti, aq argumentuës për qenjën e ti, sa që ka thënë Allahu Gjellu Ala, sebbih isme rabbik, madhroje emrin e Zotit tanë, sepse kur ta përmen që emrin e Zotit tanë, ti vetëm nuk le me kuptu vetëm se ata te bareke wa taala. Andaj ka thënë Allahu Gjellu Ala surë Mërjem, hel ta'lamu lehu semije, aja di dikujna emrin shka e kasit Allahot, edhe A e di dikan në ftyrë tokës dhe ftyrë qiellit dhe ftyrë kudo koftë. Në çdo univers. A e di dikan që quhet Allah, te bareke ve teala. Nuk ekziston. Dhe kjo argumenton për madhrinë e këtij emri të Allahu subhanahu ve teala, ana disa dietar kanë anuë se emri më i madh i Allahu xhallahu ala, të sin ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e lut Allahu xhallahu ala me emrin e tij më të madh, nuk i refuzohet lutja. Disa kanë shkuar se emri më i madh është Allahu, dhe ta qartësojmë pse kanë shku në këtë mendim, edhe pse ka mendime të tjera. Pra, sebbih isme rabbik, madhroje emrin e Zotit tantë, na nuk e kuptojna madhrimin e emrit, po e kuptojna madhrimin e Zotit, qenjës e ti gjellë gjellë hu, në përmjet madhrimit të emrave të ti. Në përmjet madhrimit të emrave të ti. Qështja vjen tjetra bismi kjo usos. Nëse thot dikush, hoxha, tre ligjërata për bismi, beso nëse him tefsir, dhe i mormi tefsirët e ulemave, duke fillu nga Ibn Gjeriri, dhe Imam Bakawiju, dhe Ibn Kethiri, dhe djetarët të tjerë, Ebul Hajjan, El Endelusi, edhe djetarët shumë të mufesirave, të shumë, Shejkhul Islam Ibn Tejmije, Ibn Qayyim El Gjauzije, du t'ishmi ndalë me cëta bë, edhe ism bismi dikun 30-40 ligjërata muhtasaran për mbledhje. Për mbledhje. Për shkak të shumë shumë thallë që kanë hyrë në këtë meselë. Po kjo mjafton, kjo është shkurt. Mos mendoni se kjo domethën ka hyrë thallë, jo, kjo është si përfaqësore. Kjo ka shërbes ajo lëvozhga. Me himrena është Ajebul Ujaib, dietarët kanë jetuar me këtë libër që jetojnë ana me ato lakmi të kësaj bote. Qysh mendojnë ana domethën për disa çështje për ditë, dietarët vetëm këtë meselë e kanë pas, vetëm me nxjerr diçka prej Kur'anit Allahu te bareke ve teala. Shkojmë tek emri Allah. Bismillah Allah. Dietarët kanë polemizuar rëth emrit Allah, subhanahu wa ta'ala, se ki emr është mushtak, është gjemit. Qa është mushtak edhe qka është gjemit? Mushtak është do me thonë ka ndërtim, ka prej ardhje, ka prej ardhje, që e quajnë këta gjuhësort etimologi. Etimologi, historiku i këti emrit. Ku e ka bazën? Ku e ka bazën? Për shemë Muhammed është e mra prej hamd. Muhammed Hamd, Hamide, Juhammed, edhe ka dalë Muhammed, që do me thonë se dikush e lafdron ata, edhe ajo është i lafdruari, ajo është i lafdruari. Pra ka prej ardhje emri, Abdullah, Abd, Rob, i Allah, të avdruës, i Allah, e kështë me rab. Pra gjdo send ka prej ardhjën e ti, quët në gjuhën arabe ishtiqaq, ishtiqaq është prej shakka, e ka këput prej diqka, sikur që në sahihun e Bukharit, në sahihin e Muslimit, ku ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ka thonë Allahu te bareke ve teala, ishtaqaqtu lirrahimi min ismi. Dhe kjo është argumentuese dhe e prerë se emrat e Allahut kanë ishtiqaq, kanë prej ardhje. Mirë po këtu duhet mos më ushkon më një prej ardhje se dikun do një landësh mor kjo, jo. Por prej ardhje kanë ndërlidhshmëri njëra me tjetrën. Qysh do të asharojnë se emri Allah prej ka është morë, do të kuptoni se qka do me thonë këtë rast etimologjia e emrave të Allahu Gjellu Ala. Pejgamberi alayhi salatu wasallam hadithin Bukhari ka thonë Allahu Gjellu Ala, mitrës së nanës ja kum dhirë emrin prej emrit tem. A, mitrën në gjuhën arabe si quhet? Rahim. Pra vendi ku e na kriju na, vendi ku kena qëndru në barkën në nanave tona, vendi ku është vendos fara, për të kriju ti dhe për të zhvillue, quhet në gjuhën arabe Rahim. Rahim. Dhe në Kur'an është e përmendur, në hadithe të shumta. Rahim, a e shifni, ra, ha, mim. E në prej një të të shkronjave është Rahman, Rahim, Dhur Rahme. E Allahu Gjellewala thot, ja ku më djerë emrin mitrës, na e qujmë mitrë, ajo është Rahim, prej emrit tem. Pra Allahu Gjellewala ka më shiru mitrën. Ibn Qayimi ka libër të veçantë për këtë se rahmeti Allahut mitër, rahmeti Allahu xhallahu ala në mitër. Pra me këtë hadith e pohojna ishtiqakin, etimologjinë. Mos vjen dikush me thon etimologji nuk kanë këtë emër nga se dihet se Sibawayhi, njëri prej dietarëve të mëdhej të gjuhës arabe ngati, që kanë thënë Ebul Arabije, baba i arabishtës, ka shkuar në një prej dy mendimeve se emri Allah është emër jamid. Ska prej ardhje. Kështu është. Jedullu ala dhatin, alijetin, argumenton dhe aludon për një qenje madhështore e cila është fillimi i pa fillim Gjellu ala, ka thonë dhe ska prej ardhje etimologjike. Ibn Qayyim el-Jauziyje thot, unë nuk besoj se këta e ka thonë si Sibawayhi, edhe nësa e ka thonë është e refuzume. Nuk pranohet. Pra emri Allahut, Allah ka etimologji, ka prej ardhje. Allahu te bareke ve teala e ka përmen emrën e ti Allah shumë në Kur'an. E ka përmen shumë në Kur'an. Dhe e ka vequ këtë emrë. Emrën Allah. E ka vequ Allahu subhanahu wa ta'ala këtë emrë. Dhe emri Allah janë pajtu të gjithë djetarë. Sikur ata shka thënë ka etimologi dhe ata shka s'ka. Se emri Allah është emri të i cili përkacohen këtë sifatët tjera. Nuk lejohet me thonë Allah është sifat e emrit Rahman. Nuk lejohet me thanë Allah është sifat i Ghafurit. Nuk lejohet kështu me thanë. Nuk lejohet me thanë Allah sife lil Aziz. Nuk lejohet me thanë Allah sifat i Azizit. Që është emri Allahu Gjellu Ala. Po qka thuhet, jam pajtu, kjo me i gjmanë në djetarëve. Se thuhet Aziz sifatun lillah, aziz, sifati Allahut, alim, sifati Allahut, ghafur, sifati Allahut, rahman, këtu do të ta shohmi, edhe pse është sifati Allahut, rahim, sifati Allahu xhella wala, pra emri Allah është emër i përvetshëm i Allahu xhella wala, argumenton për qenjen e tij absolute, te bareke, wa taala. Dhe gjithashtu, emri Allah është emër të cilin refuzojnë dijanatët dhe fet e devijuara ta quajnë emrin me emrin Allah. Andaj krishterët refuzojnë me thënë Allah. Kjo argumenton për dalalin e tyre. Jehudët me ikhtilafin e tyre çka e kanë, disa e quajnë. Andaj Allahu xhaka më ja'rifunahu, ata e njohin. E kështu me radhë. Pra emri Allah është emri përveçëm i Allahu subhanahu wa taala. Ibn Qayyim el-Jauziyja e ka ndihmu mendimin dhe Ibn Kathiri dhe Ibn Taymi, Allah e më shirov, dhe shumë për djetarve të muslimanve, se emri Allahu Gjellu Ala është me prej ardhje nga sifati. Me prej ardhje nga sifati. Dhe kanë janë hire në polemikat të shumëta, kanë polemizue dikon në 7 mendime se prej nga është marë emri Allah. Pra kjo mesejle shumë e randë. Kjo është mesele shumë e randë dhe shumë e rëndësishme. Dheri sa Ibn Qayyim el-Jauziyja, shikosh ka thot, wa hadhihi al-fa'ida tusawi rihlatun lakin limen ya'rifu qadraha. Në librin Bedail Fawaid, shka thot, thot këto fawaid, këto dobi që ka picek mina, në rrëth emrit Allahut, rrëth ismit Allahut, thot këto janë barabar me shku me deve me imor këto dobi. Por ja vlenë që to dobi, shka i ka përmeni Ibn Qayyimi dhe djetartë, me shku me udhtue për mi gjetë këto. Ka thonë, lakin li me ja'rifu qadraha. Mirë, për ata shka e di qadrin. Për ata shka e di qadrin. Vlerën këtëre mesera, falhamdulillahi l-mennan bi fadlihi, wa nes'aluhu tamama ni'metihi, pasaj e fladit vetë vetën se, shumë i sa njëzë nuk ja din vlerën. Shumë i sa njëzë nuk ja din vlerën. Muslimant mi vetë, emri Allah, me dalë në rrugë, mi thonë, gjdo muslimonit, po dhe të zumbe, emri Allah, qka do me thonë vetë vetën e vetë? Ha? A trullavët? A hutohet? Hutohet? Me bo një sondaj. Tregomi zbërthimet e emrit Allah, për nga rjedhë. Kë argumenton se gjehlit e na është shumë i madhë. A këtë du të më kanë të kundër të. Dhe sahabët i kanë ditë të mesejle fellë. Dhe sahabët i kanë ditë të mesejle te për me zbërthimet madhe. Për çka? Se e kanë lezu shumë fjallën Allahu Gjelluala. Shumë e kanë lezu. Te për. Dhe të ato e kanë asli usuleve, baza e bazamenteve, fjallë a Zotë Gjellë Gjellalu. Fjallë Allahu Subhanehu wa Teala. Andaj djetartë e kanë ndihmue, këta djetartë të cëtë i ceka, mendimin se fjala Allahu Gjellewala, apo emri ti, Allah, është mushtak. Pas e kanë polemizu. Nga Ibni Abbasi, ka arë se ilah është sifati nga i cili është marë emri Allah. Do me thonja e parë. Unë i do t'i ceki shkurt, që t'kallojmë të Rahmani, edhe të emri Ar-Rahim, nga se kemi përmendin në ligjerat, mirë po sa për dobi. Emri Allah e para prej domethënieve e të cilën ndihmon shumica dërmuese që kanë shkuar në se ka etimologji ky emër, se është i marr prej emrit Ilah. Që domethën i adhuruar. Që domethën ilahatan i adhuruar. Pra emri Allah, pse është quajt Allah? Se ai i ka sifatet, atributet, cilësitë, të cilat e veçojnë për qenë i adhuruar. Për qenë i adhuruar. Të cilat sifate nuk i ka kur kush për ta morë këtë emër. A kuptu? A i ka disa cilësi, Gjelle Gjelalu, madhështore, të pak kufishme, që shdo të cekni, se prej fjarës ilah, është sa i ka sifate pak kufi. Dhe shikon në veç kur thuhet pak kufi, bilani haje, pa hudude, trullavësh. Që shdo të shofme se një prej emrave ilah, është prej uleh, kur trullavësh. Se emri Allah edhe të trullav, e emri Allah të trullos, të habit, qësh mund është ti me paramendu se Allahu Gjella s'ka pas kur fillim? Qësh mund është me paramendu? Nëse ndalësh dhe mendo, se si është pa fillim shmëria, dush mu blokue, qka dush me thanë, subhanallah, Allah është i mafë. Pse? Se ti e i kufizumë, ti i kufizum, ti nuk shem as dhejrë shako. E do me pa kufishmëri në Allahu te bareke ve teala, ti nuk shem për masë shka kije. Ha? Me thonë dikush shaki për masë, du të me thonë dikush, e, kujdes se për masë atë të arë një mizë. Ti mizën për masë tuk e shef. pa kufishmëria Allahu Xhela është gajru mudraket e pakapshme për neve. Andaj për emrin të Allahu Xhelaluala, Allah, kuptimeve, sifateve, çka i është nxjerrë kë emër, është Ilah, i adhuruar, i adhuruar. Për këtë arsye, për shkak se nuk ekziston dikush shka i ka këto sifate, për të adhuru, Allahu e ka bë barazimin me Allahu në një sifat për sifateve të ti, shirkë. Dhe se falë, tha. Nuk e falë Allahu te bareke ve teala. Dhe për dobive që i ka përmej më kajim e lëgjëzije, ku ka thonë, la te gjidu fil Kur'an il Kerim, dhikran lismi la, gjellu ala, illa ve kablehu dhekra e faalehu gjellu ala. Thot i më kajimi, nuk gjenë Kur'an, ku Allahu e përmen emrën e ti Allah, subhanahu wa ta'ala. Vetëm se gjenë për para emrit veprat e ti, sifatët e ti, që ka bon. Pra, me një kuptim, para se me thonë Allahu diçka ban, a i ka bon, te bareke wa ta'ala. Për këta është ilah. Pra, kur thoi Allahu falu, dhe sa ka arte urdhri, falu, që ka ndodhë me tije? Me milion animetit ka ndodhë tije, pas tajt ka ardhë, falu. Ka ardhë, falu. Dhe do të shofëmi se urdhri, që do të shofëmi se lidhja ndërlidhshmëria mes Allah dhe Rahman, e pandame dhe Rahim, edhe urdhri kur ka ardhë, e kimu salate, me gjithë sa Allah u ka bo për ti shumë, edhe kur të ka zrit në shëqërimin me emrin, me Rahmet. Të ka zrit me Rahmet, pra. Falu që ka që munësh, edhe kjo është Rahmet për tije. Leje që është pak, leje që ti suni del haku ish Allahot, po ka thonë me që këtë pak, që përblej shumë. Ajo që ka dush me kuptu ti, është se Allah, para se me përmen emrën e ti Allah, dhe para se me thonë ti se unë e meritoj të adhurohem, aj ka bo për tije. Ka bo për tije. E para prej të bomëve që ka është, Allahu khalaqas samawati wal ardha. Ja e para. Aj ka kriju qijet dhe tokën. Aj ka kriju tije. Aj ka kriju gjdo sanë që ka ti e kije. Dhe më thonë, aj ka kriju qijelin, e ka kriju tokën. Ka kriju tije mrena kësaj. Dhe ka kriju në tije shumë sene. O fi e mfusikum. Fi mrena juve ka shumë sene që ka unë i kumbendos. Apo, prej syve dhe veshve dhe aklit dhe mendjes dhe shikimit dhe dëgjimit dhe ajo mënyra për të shiju sendet. Këtë këto kush i ka vendos të ti? Allahu. Fuqien, kush të ka dhonë? Allahu. Pra aj të ka dhonë, shumë të ka dhonë. Deri sa Allahu ka thonë, nëse i numromi, unë shë e kumbendon, ju së një dilin në qosh. Masit i ka dhonë këtë këto të ka thonë, e kimu salat, fale namazin. Pra, kjo argumenton se veç aj ka drejt me dhonë urdhër, së është ilah. Dhe këtu e shefti se ligjet e huaja janë kufër. Ligjet e huaja janë kufër. Pse? Sa ata s'kan bo kur gjo për të thonë bani. Ata nuk kanë bo asë një send, asë kanë kriju diçka, e asë të kanë dhonë ti diçka që në fund me thonë, na vendosna për ti. Jo, Allahu për shtaj ka përmen. Nuk e ka përmen emrën e ti, vetëm se para ti ka përmen argumente që argumentojnë sa ajo është ilah, Allahu te bareke ve teala. Andaj në surën El Beqara, Ibn Kathiri e ka përmen sa Allahu Gjellu Ala, e ka përmen nimetin më të madhë dhe aftësinë e ti, kudretin e ti absolut, pasaj ka thonë, ja e juhën nësë, u abudu rabbekum. O ju njërës, adhërone, Zotin e juve. Pse? Elledhi khalakakum, sa aju ka kriju juve. Aj, i vetëm. Elledhi, këthejet vështë Allah, i cili ju ka kriju juve. Po, pse meritoj ka i mu qeni adhëruar, dhe pse e ka i mërën Allah, se i ka sifatët që ka e bojnë ata Allah. Kjo me sejle parë. E dita, a ka qenë i cili meriton të adhëruat, mas i genë shfaq adhërusit, apo para se më shfaq? Dijet. El ewel, Allahu është vetvetiju i madhrushëm, vetvetiju në qenjën e ti, dhe sifatët e ti, është meritor për të adhuru, para se me egzistu e adhurusit. Para se me egzistu me laqë, para se me kriju, qka do që ka kriju, që e madhronë Zotin e Gjellewala, a i ka qenë meritus për këtë adhurim. Dhe Musa alayhi salatu wassalam njef Allahu xhallahu ala mir. Dhe është pejgamberi ulul azm. Dhe Allahu na ka thënë njohurinë e tij për Zotin xhallahu ala në surën Ibrahim. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Shikon njohuria pejgamberit. Kjo argumenton. Kjo mesela. Musa alayhis salam i ka thon popullit të tij, nëse ju edhe kërrejt çka ekzistojnë në tokë e mohojnë Allahun xhallahu ala, ha, çfarë rezultati ka? Fa inna Allahu ghani, Allahu s'ka nevojë. Nuk i intereson Allahu xhallahu ala. Pra Allahu në vetveten e tij meriton të adhurohet, edhe nëse nuk e adhurojnë adhurusit. Andaj në fjalën la ilaha illallah çka kena thon, ai i cili meriton të adhurohet, edhe pse shumica sa adhurojnë. Ai meriton të adhurohet, ama shumica nuk e adhurojnë. Shumica adhurojnë epshet e tyre. Dhe disa epshi ti nuk meriton të adhurohet. Andaj Musa alayhis salam i ka thon, "Ju o bënë Israil, edhe krejt çka ekziston në tokë, fillim e mbarim, si ta mohoni Allahun, fa huwal ghani." Ai nuk ka nevojë. Hamid e ka cek sifatin tjetër më një herë. Ka thonë, ai është i lavdruar, i madh vetvetiu. I madh vetvetiu, subhanahu wa ta'ala. Pra këto janë prej emrave, kuptimit të sifateve të Allahu xhalla wala. Disa të tjerë thotë Ibn Kathiri kanë thonë se ilah apo emri Allah është i marrë prej emrit Walihe. Walihe e ka për qëllim të hajjar, është hutue. Por njeriu hutohet në madhrinë e Zotit xhalla wala. Njeriu kur ti kujton sifatet e Allahut te bareke ve teala. Shikone, njeriu vetë kur e kujton emrin e Allahut Alim, i dijshëm. I dijshëm. Çka i dijshëm? Çka i dijshëm? I dijshëm pa kufi. Para se më ndodh sendet, edhe derisa janë të ndodh, edhe derisa janë të ndodh, çako të bëje me këta derisa janë të ndodh dhe përfundimin e të tyre. Pa hudut kjo, kjo pa hudut, pa kufi. A e kapti këta? A e kap? Qysh mund është me paramendu e këta? Së mund është me paramendu. Andaj thue, subhana rabbi al-a'la, i madhësh Allahu gjellu a'la. Andaj një prej kuptimit të fjales Allah, e cila është e marrë prej fjales ilah, e në kuptimit të tëre mrena është të hajjar, habitësh, mahnitësh. Andaj ka thënë Allahu gjellu a'la, la tu dërikuhul e bësar, ata se kapin shikimet. Në shumica ateistave, ku e kam problemin? Erin Allah e gjehra, ka thënë Allahin haptaz, Allah ka thënë, la të drikë u lepsar, se kapin ata shikimet, nuk e kapin shikimet, u e hua, ju drikë, e lepsar, a i kap këtë shikimet, këtë rullav, kur kush së në shef ata, a i krejt i shef dhe si mungon kur gjo, kjo është mahnitse, dhe të rullav është, kjo është i diti kuptim. Thot Ibn Kathiri, wa qila min elihet, elihtu ila fulan, e i sekentu ilej, dhe kuptimi tret i fjallës ilah, e që është bërë fjallë Allah, emri gjellëvala, që li cilësot me ta, qenja ti absolute, se i thuët, e lehtu ila fulan, se këntu ilej. Dhe më thonë, e bona ilah dikan, kur qëtëso është aj. Dhe kjo ka brena kuptimit të emrit Allah, pse, sa Allahu gjellëva ka thonë, e la bi dhikri Allahi, të të me innu l'kulub, me përmendjën Allahu qëtësohën, zemrat. A qetësohen zemrat në një prej tefsirave çka ka ardhur se qetësimi i zemrës nën kupton qetësimin e komplet qenjes së njeriu. Apo se kur njeriu ka frikë, frika e tij nuk është në dorë, as në krye, as në trup, ku është frika e tij në zemër? Kur e ka zemrën rahat, këtë rahat është. Nëse friksohet zemra, gjurmët e frikës së zemrës shfaqen në sy, në dorë, në nis mudrit. Pse? Se nuk i është qetësu zemra. Prej kuptimeve të emrit Allah është muqetsu të aj. Pra njëriju kur thotë Subhanallah, Subhan Rabbi al-A'la, Alhamdulillah, qka? Qetsohet. Qetsohet. Andaj të i gjenë se njerëzit mësë shumë diçka e përmenë në Allahot janë të qetë. Janë të qetë. Dhe kështu duhet më konë besimdarin. Dhe pengameri sësën për cicivit të ti, prej khulukit të ti, prej sifatit të ti ka qenë, njëri dhu sekine. Ha? Në livrin Shema'ilun Nebawije të Imam Tirmidhijut, se ka thani Imam Tirmidhiu se prej sifatove të pejgamberit alayhi salatu wasallam ka qenë njëri i qetë. S'ka qenë i gutshëm. Këta ku e ka fitu këta? Duke përmend Allahu xhalla wala shum. Kjo është prej kuptimeve. Prej kuptimeve të tjera është elihe aula. Prej kuptimeve të ilah është kur dikush dashurohet pa kufi ndaj dikujt. Dashurohet pa kufi ndaj dikujt. Aula fulan ila fulan, pra njeriu në këtë kuptimin se dashurohet, njeriu dashurohet në Allahun xhallahu ala. Dhe këtu Ibn Qayyim el-Juzeyy ka hyrë në librat e tij thellë dhe ka sqaruar se vetëm Allahu duhet bi dhatihi. Vetëm Allahu duhet për shkak çënjes së tij. Të gjithë tjerë duhen për arad. Duhen për një sifat i cili është zail. Për shembull, kur pyetet njeriu pse e don fëmijën e vet, se është i bukur, se i bën dobi, e kështu me radhë, se e zbukuron ata. Kur e pyet pse e don gruën tënde, për shkak se është e bukur, më ia shumë të ftirën, nuk e do. Mos më ia bë çefët, nuk e do. Pse i don miqt, pse ki sifat të përbashkët me ta. Ki sifat të përbashkët me ta. Mirë po, me heqin e këtyre sifateve, me heqin e këtyre ngjyrave që i kanë ata, heqet dashuria. Andaj ti e di se prindi e don fëmijën kur e ngon, kurse ngon, thotë kam dole. Pse? Se nuk e ka dash bidhet i hi, për qenjen e ti. Andaj, Ibn Qayyim në Raudatul Muhibbin, që ka thotë, ka për budallëve të çmendurve të cilat dashurohen bidhet i hi në gra dhe këto kalojnë në idhull. Ka janë kalon e idhull. Pra ka budallë të cilët dashurohen në shëmtume. Në shëmtume. Ti ka mundësi, ti të merohesh me shiku dyherë, aj e donë dhe gjithë shka banë për ta. Dhe se ishtë dhe i banë. Dhe hupët, kretë. Këta i takon vetëm Allahu Gjellu Ala. Pse? Sa i duhet për shkak qenjës së ti. Pra, shembull tjetër. Pasunikin, pse e dojnë njerëzit? Pse është i heshëm? Kush e do pasunikim sa është i heshëm? Me mujt nuk rri asnjë sekund me ta. Apo, mirë po për shkak lekut të tij. Kur s'ka lek, e dina kush i kon ti. Po derisa i ka pas lekun, zguxon më ia thon këtë fjalë. Pse? Se ka një arab, e ka një prezencë, e cila prezencë mungon dhe vjen, shkon dhe vjen, shkon dhe vjen, dhe për shkak ta e dojna. Allahu xhellahu ala. Pra pasuniki është i varfër për parë, apo? Shko thujdi pasunikit, beri që të parët ke qka i kije, e shef sa është pasunik. Nuk të ja, paj. Dëvraon për to. Vraon njës për parë, apo. Allahu, a është i pasur vedvetiju në qenjën e ti, a për diçka jashtë tina? Mësë me në pas kriju njeve Allahu, a i shkon i pasur? Mësë me pas kriju këtë qilë, a i shkon i pasur dhe i fort? Po. Sa e është bidheti i fort. Andajna Allahu, pse e dojna dhe pse adhërojna? Se në qenjën e ti, është i fort dhe i lavdushëm dhe i madhnushëm dhe se sifatet e tina janë ezelie pa fund. A këto tjertë, shkojnë e vinë. Këto tjertë, shkojnë e vinë. Andaj kanë thënë, e u la, dashurohet barzisht. Nëse lejot me përme këtë tërë. Vë kile, thotim në këthirë dhe është thënë, se elihe e i e gjarahu, mugjirë. Pra prej kuptimet të emrit Allah është e morë prej fjales elih tu, ila fulan e i e gjarahu, kur të mbronë dikush. Kur të mbrojnë dikush, që të mbrojtësin të jequnë ilah. Arabët e kanë qujtë mbrojtësin e vetë, ilah. Eleh tu ila fulan, elehen i fulan, më kam mbrojtë filani, kërkojnë mbrojtje për i filanit. Që të me thonë se Allah është mbrojtësi, garantusi, te bare kjo vëtë ala. Dhe kjo mas mirë të shifët, se njerëzit, kur janë në atë huti, në komoditetit, që ka jo ka thonë Allah u gjellu ala, ata harohën. Allah u këta e shfaq shpesh herë pas here me mungesën e shijut. Me sjellën e tërmeteve, me sjellën e vërzhimeve. Dhe njerëzit në këtë rast e kuptojnë se garantuesi absolut kush është? Jo këto që janë në tokë, po ashtu që është gjell. Edhe çka thojnë? Të gjithë me një fjalë çka thojnë? Vetëm Zoti tash e drejt këta. Apo? Tërmetin kush pa aftësi me ndalë tërmetin, ose pas dal Zoti xhellal xhelalu. Allahu te ba. Andaj ilah është Allahu Gjellewala, cilë është garantu si absolut, së të garanton ti kërkush për vetëse, Allahu të bareke, wa ta'ala. Thëdim në këthiri, wa qila min laha irtefa, dhe është thanë se prej kuptimeve të ilah, është mrej laha, që është kuptimin ngritët, ilartë. Dhe kjo është e qartë, që Allahu Gjellewala është ngritër dhe i madhë, dhe është thanë kuptimin e shtatë, laha jeluhu i dhe htegjebe. Dhe këtë këto komente ka përmendit duke thiri në librin e ti tefsiri Kur'anil Adhim, edhe e shtata për e kuptimeve është kur laha është mshef diqka, nuk është shfaq. Dhe Allahu Gjellewala ka këtë kuptim, sepse Allahu të barë kjo vëtale ka hijabin e ti, e ka perden e ti, mbulesën e ti, dhe ka thamë për nga meri sallallahu aleyhi sallam, hijabu hu min nur, hijabi ti është prej nurit. Pra, paramdo, perdi Allahut është prej nurit. Dhe Allahu është prej nurit. Allahu është vetë nur, vetë drit, dhe perdi e ti është drit. Te bareke, vëtare, dhe shka thonë për nga meri s.a.s. Nëse e kishë largu Allahu këtë perdën, që kishë ndodhë? Hadithë sa i muslim, që kishë ndodhë? Le ahrakat, subuhatu, vajjihi, ma intaha ilayhi basaru subhanahu wa ta'ala. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur Allahu ta largon perdën e tij. Perdën e largon. Do të kishte djeg fytyra dhe ndriçimi i fytyrës së tij ku përfundon shikimi i tij. Para mendo, Allahu më hek perdën e tij, a e di ku përfundon shikimi i Allahut? Gjithçka përfshin. S'ka diçka që mundet më ik, te marrë kjo vetan. E kish djeg të tërë. Andaj kjo është për kuptimeve laha se Allahu xhallahu ala është qenje absolute dhe është i mbuluar me perdën e madhërisë dhe krenarisë së lartë, andaj është quajtur Allah. Dhe ajo çka anojmë neve dhe ka anuar Sheikhul Islam Taymiyyah dhe Ibn Qayyim al-Jauziyja se këto kuptime nuk vijnë ndesh me emrin Ilah në kuptimin e Ibn Abbasit, ibad, ma'bud, sa ai është i cili meriton të adhurohet, sepse vetëm ai i cili ka çdo cilësi adhurohet. Te bareke wa taala. Andaj kjo është përmendur sa i përket emrit Allah në komentet e dietarëve normal. Natyrisht muhtasaran edhe duke thonë neve se kjo është përmbledhje dhe në mundin tonë çka neve kemi munduar me sjell këtu, kush don më zgjaruaj kalibrat e tefsirit dhe i gjen ata tjerat kuptime. Tjetra është emri Ar-Rahman. Bismillahi tash vjen Ar-Rahman. Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Dhe Ar-Rahman është emër gjithashtu në të cilën kanë diskutuar dietarët se a është emër i përveçëm i Allahu xhallahu ala apo është emër i cili aludon për sifatën e tij sikur Rahim, që do ta shohmi. Ajo çka duhet me pas këtu parasysh se Allahu xhallahu xhelaluhu emrin Rahman e ka dallu në Kur'an. Dhe Ibn Qayyim al-Jauziyja e pohon dhe gjumhuri e ulemave e pohojnë, derisa disa djetarë kanë thonë, mos shiko kuptim tjetër. Edhe pse kuptimi është i ardhë. Pra, meselja është, a është Rahman që dallohet për Rahim, edhe Rahim dallohet për Rahman, apo janë një? Disa djetarë thonë një. Një kuptim e kanë, një emër. Është ndryshon trajta e formimit të emërit. Është ndërtu me fa'lan edhe është ndërtu me fa'il. Mirë, po disa djetarë kanë thonë, leje këtë mendim, shka thotë se janë një. Sikur që ishë Ibn Qayyim. Se janë dy. Madje në Kur'an janë të ndaluara. Sikur për shembull. Rahman, Allahu ka thonë në Kur'an, ud'uhu, lutë në Allahun. Ud'u Allahe, lutë në Allahun, au, ud'u Rahman. Lutë në Allahun, apo lutë në Rahmanin. Cëllin e mërë ka vequ? Ar-Rahman. Dhe në Kur'an është vequ emri Rahim me të mëshiruarit, ndërsa emri Rahman për veti. A këni qartë? Allahu kërë përmenë se dikane e ka mëshirue, e ka falë, e cek emrin Rahim. Dhe emrin Rahman e cek për qenjen e ti. Kjo e para. Allahu Gjellewala kërë ka përmenë qëndrimin e ti mbi arsh, që ka thamë, Ar-Rahmanu alel arshi stewa, dhe s'ka thënë Ar-Rahim alel arshi stewa, për çka? Për të aludu dhe për të argumentu se Rahman është emër i përveçëm sikur Allah. Pra emër Rahman është emër i përveçëm i Allahu xhallahu ala në mendimin e shumicës e dietarëve, pasi që ka ardhur i veçantë në Kur'an. Pra kur thojë Allahu Rahman, e ka për qëllim qenjen e tij e cila cilësohet Rahman. Për ta kuptuar më thjesht. I thojmë dikujt, për shembull, për ta kuptuar Rahman edhe Ghadban. Rahman është mëshirues. Në gjuhën shqipe, dihet sa është ashtu. Po për afrim. Se Rahman është shumë më shumë se sa mëshirues. Po afrim. Dhe hidhrues në gjuhën arabe thënë Ghadban. Allahu nuk ka emër Ghadban. As Kur'an, as Sunnet, Allahu nuk e ka quajtur vetëm emrin Ghadban. As Ghadib. Pse? Sepse ghadab është vepër e tij. Vepër e tij. Sigur për shembull. Njeriu e bën një vepër shpesh, e bën një vepër shpesh dhe përsërit ata. Dhe është vepër e mirë. Për shembull i thonë bujar. Po ki bujari a ndalet ndonjëherë? A ndal? Pengohet ndonjëherë si jep? Po. Mirë, po emrin e ka marr bujar. Pse? Sepse vazhdimësia puna e tij e shpesh është bujaria. Jep, i gjymert është. A e ndalë ndë njëherë? E ndalë. Tjetëri, I thojmë i është njëri i mëshirëshëm, shpesh. Mëshiron, mëshiron, falë, mëshiron, tolerant, është i butë, e kështu me radhë. A nërvozohet në jarë? Nërvozohet. A ka dëshira i mëthirë, i nërvozum, apo jarë i mëshirëshëm? I mëshirëshëm. Kështu është Allahu Gjellu Ala. Allahu ka ku drejtin mu hidhruhe dhe hidhrohet, dhe ka ku drejtin mu dënuhe. Po asë kun nuk e ka qujtë vetën dënuhës. Asë kun nuk e ka qujtë vetën hidhruhës. A e dinim se? Se nuk dënon vazhdimisht. Nuk hidhrohet vazhdimisht. Po kur? Kur të ketë nevoj urësia e ti, e din. A qka banë vazhdimisht? Jarham, jarham, mëshiron. Andaj e ka qujtë vetë vetën Ar-Rahman. Ketebe Rabbukum ala nefsihi Ar-Rahman. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në Kur'an. Allahu ja ka shkrujt vetë vetës kanë. Hidrimin, jo. Dënimin, jo. Rahmetin. Që dhe me thënë, a i vazhdimisht falë dhe vazhdimisht është i mëshirëshëm. Qenje e ti është e mëshirëshme te bareke ve teala. Qenje e ti është e mëshirëshme. Andaj, djetarë kanë thënë se ardhja Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim në Kur'an, në fillimin e çdo sure, edhe pse na e shpjeguam se Bismillahirrahmanirrahim nuk është pjesë e surës, është pjesë e Kur'anit, nuk është pjesë asnjë sure, por është pjesë e Kur'anit. Po pse e ka veçuar Allahu xhalla xhalalu emrin Rahman el-Rahim? Pse Allahu xhalla nuk ka thënë për shembull Bismillahil Jabbaril Qawi? Pse nuk ka bërë çfarë? Pse s'ka thënë Bismillahil Ghafuril Alim? Po ka thonë Bismillahirrahmanirrahim në çdo sure. Në çdo sure. Për të argumentuar për një argumentim shumë të madh. Për të argumentuar për një argumentim shumë të madh. E para, se Allahu te bareke ve teala trajtimin e krijesave si Zot Allah e bën me sifatin e parë, më një herë trajtimin e parë e ka me rahmet. Me rahmet. Dhe kjo neve na freskon. Deri sa ka thonë Ibn Qayyim, deri sa Allahu e ka bë humbjen e shpresës në Allahun kufër. Dhe ka përmendur Ibn Qayyim se shumë kafira kanë dalë prej fejes kur kanë menduar se Allahu është jo i mëshirshëm. Nështë me hi fellë fellë me shpjegu këtë meselë. Ateistat dhe ata që kanë borrit dhe ose s'kanë hi fe hiq, Ibn Qayyim e shef se ata e kanë humbë shpresën për Allahu Gjellu Ala. Dhe e kanë humbë se ajo është Rahman. Kjo që është lidhët, kjo që është lidhët. Fillimisht, Allahu e ka lidhë emin Rahman me emin Allah, se trajtimet e ti me krijesat janë me rahmet. Janë me rahmet. Vazhdimisht i mëshiron ata. Vazhdimisht i mëshiron ata. Te bareke ve teala. Tjetra është se Allahu Gjelle Gjelaluhu krijesat i fillon me rahmet. Kure kryon diçka, a e kryon se nuk e do, apo se e do? Se e do. Deri sa mitrën e nanës e ka qujtë Rahim. Allahu kërë në ka kriju neve, në ka dasht, në ka urrejt. Në ka dasht, të barë kjo të arë, në ka ndërruë. Vële ka di kërram në bëni edeme. Shikone, që shka arë? Ska thalë kërram në bëni el mu'minin. Po ka thonë, me të vërtet i kemi ndërru bitë e ademit. Pas taj, ata e kanë nënqmu vetë vetë. Ata e kanë nënqmu vetë vetë. Mirë po, Allahu kërë në ka kriju neve, që ka ba? Në ka dasht rahmetin. Rahmetin. Te bareke ve teala. Andaj, përmendja Ar-Rahmanit, minjarë mas Allahut, argumenton se trajtimet e Zotit ndaj krijesave të ti, jo vesh neve, me laqet, gjin, shejtan, krejt. Allah i trajton me mëshirë, fillimisht. I trajton me mëshirë. Tjetra, është se emri Rahman edhe Rahim kanë përparësi para emrave të tjerë në të shëria. Të shri që ka është ligjvënje. Në ligjvënje. Në urdhër dhe ndales. Allahu kur urdhëron diçka. A urdhëron për i kandit të hidhrimit e të rahmetit? Të rahmetit. Kur ndalon diçka. A për i kandit të hidhrimit e të rahmetit? Të rahmetit. Kullil mu'minine je ghuddune min absari. Thuaj besimtarlit i ulin shikimit të tëre. Kjo për i nati, a për rahmetit? Për rahmetit. Se të bandë dam ti e shumë. Kur thot Allahu xhalla wala wala taqrabu zina, mos ju afroni zinajs. A ka dashur me të privu ti për një lloj knatësie apo të ka mëshirue? Të ka mëshirue. Sepse pasojat e zinajs janë të hatashme. A do të ka mëshirue? Edhe kur të ka urdhëruar, edhe kur të ka ndaluar. Ai kur të ka thënë falu, a pse të ka dashur me të lodh ti apo me të mëshirue? Me të mëshirue. Se njeriu e gjen qetësinë me Zotin e vet. Se ai te bareke ve teala është alim, ai di. Ai e di se çta dush me prek. Nuk dush me prek. Dhe këta duhesh me bati. Dhe kjo është për rahmetit Allahu xhallahu ala. E këtë e kuptoni se ky kaos botror dhe ky regjim i cili e shkatron dunjajën dhe i frikson dhe njerëzit vazhdimisht e diskutojnë lufta, paqja, lufta, paqja dhe janë të tmerrum apo dhe libra shkruajnë. Pse? Sepse të shrihi ligjvënja është i vendosur prej burimit i cili është e psharak dhe njeriu i cili është as alim, as rahim, as rahman, as gurgjom. Para me ndonë një ligjë cili vendosët dhe bot, kod, mës mu kundërstue prej dikujti cili ka epsh. Ka hidhrim të madhë, dohë mu hakmar. A ki pa njëri ku nërvozot që shkuqët, që shi dalin dhe mardë, së në rrëhat dërsa të hakmirët? Allahu nuk është kështu. Allahu të barë, Allahu është shumë i më shërshëm. Allahu nuk ka as emocion. Allahu nuk ka emocion. Para me do në tash dalimet mes këti kodit, ligjit, Allahu Gjellewala dhe kodeve të njerëzve. Andaj ata nuk kanë as teori, as praktik me shiju paqen. Pse? Me durët e tëre. Me durët e tëre. Si janë largua rahmanijës të qenurit Allahu, ligjit Allahu të rahman. Andaj, bismillah, arrahmani, arrahim, e para në krijim, e dyta në ligjvënje. Edhe kur të ka thonë falu, edhe kur të ka thonë dalëm, dije se këtu ka shfrej Allahu Gjelluara, madhrin e tina. E treta, që i bën robit, Bismillahirrahmanirrahim. Njëri ju, kur e din se ka më morë në logari, dhe ka me dhanë gjeza, dhe ka me dhanë hesapet, ka mi qëru me Allahu Gjelluara. Allahu në Kur'an, kur ka thonë se kini marë para muhe, a e ka përmenë se une jam veçdënuës, jam i rëpt, Nëbbi ibadi enni enel gafur lemroj rabërit e mi se unë jam kush? Gafur falës i madh gafur falës i madh pastaj ju enne adhabi dënimi jam dhe mes qenjës gafur dhe dënimit vejpër ka dalim të madh ka dalim të madh si kush ka thojnë shembul themi për njëri është bujar, është gjali mirë është buri mirë, është kosejlet e mira Kjo në nuk kena thonë sa i kur që i dhrohet. Po gjendja e ti, japs, e vazhdush më është bujarë, është njëri mirë. A në pengamere së ramë, gjendja e ti vazhdush me që shka qenë? I busë qeshër, i më shirëshëm, i butë me njërzit. A i dhruhet në njërë, po vëlla është i dhruhet. Ka në ardhë, i kanë thonë, a banë që sa i mësë mja prej dorën që ka vedhë, ka dalë khudbe, i ka dalë damari, prej nervozës. E ka thënë, vejimullah, lau enne Fatime të binte Muhammedin sarakat, le kata Muhammedun jedehe. Ka thënë, pasha Allahun, Fatimja bia Muhammedin me vjedh, unë ja prezdorën. Kur kjo? Gjështu vazhdimisht të kona? Jo, jo, kjo ka ndodhë disa qaste. E ka lip nevoja, e ka qenë ligjë Allahun në pytje. Madhate, andej, i më shirëshëm. Andej Allahu gjellohal është i tivë, është gafur në qenje, është rahman në qenje, ama hidrohet. Ama hidrohet. Me qeni Allah i hidrushëm vazhdimisht, na furim së më mormi. Se na jena gjunaqar vazhdimisht. Na furim së më mormi. Argument që na furimoj, na jetoj, na lirëshëm, na le, Allah, na le, na le, na le. Ha? Ti, para me ndovesh ti Allah me të pasmor shpirtin, na që jena udzue, mas biligit. Para me ndo Allah me në pasmor shpirtin, para se na edhan mundësien me u pendue. A i shkon keq për neve? Shumë keq i shkon. Po Allahu ne ka shti imrin, ne ka shti, edhe ti shtashtu elhamdulillah që Allahu ma mundsoj me u pendue. Kjo është për Rahmanit, sa është Rahman, ta ka shtyje imrin. Andaj, e para, është Rahman në trajtimin me njerëz, krijesat e ti. është Rahman kur kryon për Rahmetin. është Rahman kur vendos ligje. Edhe është Rahman kur merë logari. Para me ndonë e robi del para Allahu Gjelluala, logaria e ti me gjunahe shkon të poshtë dhe a i thotë, Hele këtu, u shkatrova, Allah e të të prit. E ki edhe një vej për të na. Nja. Kjo me këshirë me drejtësi, sështë e drejtë, apo? Nuk është e drejtë me miliona gjunave me shkue, me rënduë e peshorën, pas taj vetën vend një kartel e cila shkruun ta la ila ila Allah Muhammed Rasulullah, edhe ki me shputu. Kjo nuk është e drejtë. Po qka është? O është bëshirë. Se në e drejtë nuk është. Andaj se lefi kanë thonë, o Zot, na drejto me mëshirën tane, jo me drejtësin tane. Me mëshirën tënde, se me trajtu Allah. Sikur e dini hadithin që i kanë dhënë Imam Hakimi, njeriu 500 vjet e ka adhuruar Allahun, ka thënë, "O Zot me drejtësi." Ka thënë, "Mos e zon hi, me drejtësi." Ha, 500 vjet adhurim. Edhe s'm ka hije. Nuk ka vaje mundësi me hi. Derisa Allahu xhelali ka thënë, "Hin me mëshirën time." Hin me mëshirën time. Ajo çka duhet me përmend gjithashtu, është se Rahman dallon prej emrit Rahim, dhe ka thënë Ibn Qayyim el-Jauzi në librin Bedai'ul Fawaid, ka thënë Ar-Rahman dalun ala sifatil thabitati al-qa'imati bihi subhanahu, Ar-Rahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum, ka thënë Rahman argumenton për çënjen e tij subhanahu wa ta'ala, për çënjen Allahu xhalla xhelaluhu, dhe ka thënë Rahim ka të bëjë me të mëshirumt. Ka thënë shikoje fjalën e Allahu xhalla xhalla wala wa kana bil mu'minina rahima. Ka thënë, si dush me kuptu këtë mesele, shiko. Dhe ajo është me besimtart i mëshirëshëm. Ama ka thënë, rahime. Në ajetë tërë ka thënë, o innehu bihim raufur rahim. Ka thënë, Allahu është me besimtart i but, rauf, edhe rahim. Wa lem jegji, ma e me këta. Dhe nuk ka ardhë dhe Kur'an, kap, rahmanum bihim. Allahu është rahman me njerëzit, me besimtart. Fa ulime, enë rrahman, huë lë mosufë bër rrahme, wa rrahim huë rrahimun bër rrahmeti hi. Ka thënë, andaj ne kuptojna dhe dijet me këta, se rrahman është qenja e ti. Sifat e ka Allahu Gjellu Ala. Vazhdimisht, vazhdimisht është rrahman. Dhe rrahim, mëshiron, mëshiron. Të bareke, wa ta'ala, të bareke, wa ta'ala. Dhe këta e shikojna mas mirët dhe me këta e përfundojna në këtë mesele, epse mesele ka edhe shumë për të thonë, mirë po e di se në veritja, vetëm se ka filluë. Në surën Rahman, kush ka mushaf mundet me e shikua. Allahu Gjelluala ka vequë këtë emër. Në surën Rahman, ajeti i parë. Në surën Rahman, Allahu Subhanahu wa Ta'ala e ka vequë emërin e ti Ar-Rahman. Dhe ka thonë kështu, Ar-Rahmanu, ajet. Rahmani, mëshirusi, apo që shdushtu e gjithë mëshirëshme. Allem el Kur'an, Allama al-Qur'an. E ka mësua Kur'anin, ja u ka mësua njerëzve Kur'anin. Khalaqal insan, e ka krijuar njeriu. Allamahu al-bayan. Shiko këtu. Dietarët e belagës, dietarët sot janë marrë me stilin e Kur'anit. Si vjen stili? Jo e dini se vetëm stili i Kur'anit është i'jaz, sfidë. S'u ne vjen dikush kështu, s'u ne vjen në Kur'an kështu. Ne mbledhën njerëzit krejtë ta vinë vetëm tre ajetet e para të surës Rahman. Absurd është, absurd. Shihni, Ar-Rahmanu allama al-Qur'an. E ka mësuar Kur'anin. Ja u ka mësuar njerëzve Kur'anin. Khalaqa al-insan. Dietarët e belagës ka thënë, pse e ka paraprije mësimin e Kur'anit para krijimit të insanit? Ha? A e keni Kur'anin aty? Po. Allahu thot, mëshiruesi. E ka mësuar njeriu Kur'anin, mësoni çka ka thënë, khalaqa al-insan. Cila ka qenë përpara? Tëla ka qenë përbara. Krimi Kur'an, krimi njëriut apo zbritja Kur'anit? Krimi njëriut. Njëriut është kriju, mësa një ka zbrit Kur'anit. Kjo është e njohër. Muhammed është kriju njëherë, mësa një ka zbrit Kur'anit. Ademi a.s. është kriju njëherë, mësa një ka zbrit Kur'anit. Po pëse e ka parapri? Esenca ado është me thanë, në mënirë historike, se Rahmani e ka kriju njëriun, ja ka mësu Kur'anin. Se Kurani ka ardhë masë ja kriju njëri ju. A ka mujtë Muhammed e Sram me editë Kurani para se mu kriju? Kjo i bje që mu kanë sifat ilahije. Nën, është për sëllim me kuptu këto, se Allah e ka përmen mësimin e Kuranit para mësimit, para krijimit e njëri ju. Pse valë? E para, këtu Ar-Rahman, kush e ka zbritë Kuranin? Allahu Gjellu Ala. Argumenton se emër Rahman është emër i veçantë i Zotit Gjellu Ala. E dyta, se me mëshirë e ka zbrit Kur'anin. Rahman, a i ka mujtë me thonë Allahu, edhe ajete tjera ka thonë, Allahu e ka zbrit Kur'anin. Këtu ka thonë Rahman e ka zbrit Kur'anin për të argumentu se a i cili e ka zbrit Kur'anin është nisë prej sifatit të ti Rahman edhe e ka zbrit Kur'anin. E dyta. E treta, se e ka parapri? Për të tregu një mesej, dhe këta me përfundojnë me këta. Se krijimi insanit ka qenë për zbritjen e Kur'anit. A kuptuat? Na nuk jena kriju për diçka tjetër. Vetëm për mësimin e Kur'anit. Andaj, shumë djetarë kanë thonë se para prirja e Kur'anit në surë Rahman, para insanit, argumenton se jeta e njeriu pa Rahmanin dhe pa ligjin e Kur'anit është e kotë. Dhe kjo nuk është prej synimeve të Allahut. E para me ndoni ju tash, qëfar vështirësie, qëfar shtypje i ban univerzi vetë, vetë univerzi, vetë hapsira ku jeton aj, aj njeri i cili jeton jesh ligjit e Rahmanit. Para me ndoni. Andaj Ibn Qayyim el-Juzeyni në Nunijen e tij ka thonë, veç Allahu e din se sa zarn i madhë dhe shtypje e madhë ka në gjoksat e qafirave. Veç Allahu xhelal. Andaj ka thujt Allahu khusranun mubin, hasra. Allah ka thujt hasra, hasrat, shtypje kanë. Pse? Se kanë dalë prej ligjit të Allahut. Allahu nuk ka dashur të më kanë pa Kur'an. Se s'munësh. Se i bje që më kanë pa rahmet. E ti pa rahmet s'u njeton. Se s'u manë kom të tua. S'ma është, më kam dhe tua. Andaj, Ar-Rahmanu, allama l-Quran, e ka mësu Kur'anin, e ka kriju insanin, po insanin e ka kriju para, zbritjes e Kur'anit, po argumenton se qëllimi, krijimit e njeriu të është vetëm, mësimi Kur'anit. E në Kur'an shka mësot, o abudu rabbekum, adhuron e Zotin e huve. Me cëllin sifat, adhurot Allah, ma shumë di Kur'an, me cëllin, Rahman. Gjdo surë e filan, Bismillahirrahmanirrahim. Që do me thonë se arritja e rahmetit Allahut, Ibn Qayyimi ka përfundu se arritja e rahmetit Allahut është për qëllimeve të zbritjes e Kur'anit. Andaj, dalja për këti ligji është dalja për rahmetit. Andaj, a i shka hinë zjarë a i hivet. A i shka hinë zjarë a i hivet. Sa Allah e ka zbritë rahmetin a i se do. Allah e ka zbritë. Ma dhe ka thonë ta ku më zbritë rahmetin para se prej qëllimeve të mija ka qenë zbritja rahmetit para se me të krijuë. Pra ti e i përfshim me lloj-lloj rahmeti dhe në fund del këtë piksajna, atëherë, inna Allah, la ju këfiru, inë shura kebi. Hajtë cili do me gjithë rahmet dikun tjetër, Allah usë që falë ati, se së mundët me gjithë. E lusim Allahu Jellalu Ala, që Allahu Tebareke ve Teala të na shtojë kuptimin e fjalëve të Allahu Jellalu Jalaluhu. E lusim Allahu Subhanahu ve Teala, që Allahu Jellalu Jalaluhu të na mësojë me lexuar librin e tij në natë edit. E lusim Allahu Jellalu Ala, që Allahu Tebareke ve Teala të na mësojë me përfitue dhe të hyjmë në rahmetin e Allahu Jellalu Jalaluhu. E lusim Allahu Jellalu Ala, që Allahu Tebareke ve Teala të na bën rob të mëshiruesit, rob të Rahmanit. E lusim Allahu Jellalu Jalaluhu, që Allahu Tebareke ve Teala të na shton ambicien dhe vullnetin për ta mësuar librin e tij. E lusim Allahu Jellalu Ala, që Allahu Tebareke ve Teala të ndriçon me Kur'an, të ndriçon me sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.